Геніус Локі, геній месца. Не буду спрачацца, ідэя належала табе, і я прыняў яе адразу. Ты яшчэ не паспела пакінуць у попелцы першай, патушанай з тваёй нязменнай дзіцячай стараннасцю недакурак. Памятаецца, я казаў табе, што, калі ты курыш першую цыгарэту, твар у цябе робіцца летуценным і адстаронена незнаёмым. Толькі крыху. Але дастаткова для таго, каб выглядаць не тваім, а тваёй сястры-блізнючкі, у якой усё такое самае і разам з тым не. Падобнае ўражанне ўзнікала і тады, як сцішыўшыся пасля апошніх ласкаў, ты з лёгкім уздрыгам мякка падала ў кароткі сон, а я, вартуючы яго, касавуру вока на тваю галоўку, што ляжала побач на падушцы. Ідэя была геніальна простая. Калі ўспамінаць нашу кавярню, дык адну яе, без усякіх прадмоў, эпілогаў і розных лірычных адхілаў кшталту першай раніцы, у якую мы прачнуліся абняўшыся, але бязгрэшныя, як пяцікласнікі. Бо в астатнія мгненне ты, быццам жнівеньская жужалка, абавязкова прымудралася выслізнуць. Альбо кшталту кладак над возерам з пахмурным найменнем Люхава, нават уначы насычаных сонечнай энергіі, кладак і слоіка са светлякамі, зеленаватае мігценне якіх зусім не здавалася халодным. Але мы дамовіліся гаварыць выключна пра кавярню, як на школьных уроках літаратуры, адзінства часу, месца і дзеяння. Пра кавярню, што яшчэ не выветрылася з памяці жыхароў трох куртатых вулачак, якія насуперак усялякай логіцы ацалелі ад сярэднявечнага прадмесця. У цесных дварах, за рэлямі і абымшэлымі альтанкамі вам пацвердзяць. Насупраць тралейбуснага прыпынку, там, дзе цяпер салон італійскага абутку, тады сапраўды была кавярня. Да таго дня, калі мы ўпершыню не праехалі міма, зайшлі і селі за столік пад пастэльным восеньскім пейзажам з парушанай перспектывай, схаваная пад шклом стандартная шыльда з дзвярэй кавярні ўжо знікла. Ці то не задаволіла эстэтычны густ новага гаспадара, ці то яму падалася не арыгінальную назва, а найверагодней і адно і другое. Між тым, новы шыльды так і не павесілі. І неўзабаве хтосьці вывеў на глухой бакавой сцяне стары назоў, спачатку крэйды, а потым паўзверх нітрафарбую з балончыку. Смарагдавыя літары на шэрай асновідзе глядзеліся, па-мойму, не горш за малахітавый кулон на тваёй купленай у краме сэканд-хэнд папілястай кофтачцы. Некалі я пісаў фантастычныя апавяданні, і адно з іх мела сюжэт пра вынаходніка апарату, які, быццам з грамафонавай кружэлкі ці з магнітафоннай стужкі, умеў счытваць галасы з рэчаў, што былі сведкамі нейкіх размоў і падзеяў. У апавяданні адбылося забойства, раскрыць якое дапамагло звычайнае кухоннае крэсла. Не, у кавярні, як табе вядома, нікога на нашай памяці не забілі. Аднак ты ўяві, колькі маглі б распавесці яе расхістаныя сінія крэслы. Праўда, ў нашым выпадку ўсё наадварот. Крэслы даўно згарэлі на звалцы, але мы зараз уваскрасім іх разам з ненадзейнымі спінкамі і парэзамі, адкуль прасілася на свет паралонавая набілка. Потым мы адновім дрохкі кутавы столік і брунатную, чыста выцертую стойку ў процілеглым канцы маленькая, усяго на 5 столікаў у залі. За стойкай зоймуць свае месцы рослы румяны бармен, падобны да зробленай добрым майстрам чырванадрэўшчыкам шафы, і ягоная круглявенькая, здобная памочніца. Яны неблага разумелі па-беларуску, прынамсі ведалі, што такое кілішак, і ніколі не блыталі каву з какавай. У той дзень, калі я не здолеў прыдумаць табе біяграфіі, так, гэта ўжо за межамі нашыя дамовы, але пагадзіся, каб не мая бяскрыўдная гульня, ты не сядзела б сёння ў фатэлі каля вакна і не казала, што трох пляшак белага сухого віна якраз дастаткова. Ні дзвюх і ні чатырох, а мяноўна трох. Значыцца, ты згодная. Зробім выключэнне. Я маю на ўвазе не віно, а гісторыю нашага знаёмства. Праўдзівей ягоную тэхналогію. Ты не забыла? Мы пазнаёміліся дзякуючы маёй звычцы складаць чужыя біяграфіі. Аб'ектам эксперыментаў амаль кожны раз былі жанчыны. Па-першае, Яны хутчэй заводзілі ў мяне ўяўленне, а па-другое, самі абставіны, калі без дазволу жанчыны ўступае з ёю ў кантакт, стваралі падтэкст зваблівай шматварыянтнасці. Звычайна ўсё адбывалася так. У тралейбусе ці вагоне метро мой позірк цалкам самастойна, без усякае разумовае каманды, выбіраў жанчыну або дзяўчыну. Зусім не абавязкова самую прывабную. Пасля чаго таксама незалежна ад мяне спрацоўвала патрэбная спружынка. Патайны механізм пачынаў бесперабойна дзейнічаць, і праз хвіліну-дзве я меў першую порцыю дадзеных – узрост, прафесія, муж, дзеці. Калі мы ехалі разам досыць доўга, гульня працягвалася, і я атрымліваў дадатковыя звесткі. Характар, захапленне, улюбёны пісьменнік альбо яго адсутнасць прычыны нецікавасці да літаратуры. На пятым ці шостым прыпынку я ведаў, куды мая спадарожніца накіроўваецца, якім кветкам і колерам аддае перавагу, што п'е з большую асалодай. А на чарзе стаяў блок інтымнай інфармацыі, як сустракаюць яе вусны пацалунак каханка, што ўмеюць рабіць самі, што такое для яе вернасць. Прычым, хачу табе сказаць, у маёй, даведзенай да аўтаматызму гульні, ніколі не ўзнікала неаднаразова апісаных сітуацыяў, калі пасля некалькіх слоў і поглядаў прыходзіць упэўненасць, што выпадковыя візаві створаны не для каго-небудзь, а для вас. А потым станцыя, прыпынак, і ён ці іна назаўсёды выходзіць, пакідаючы ў душы трагічнае адчуванне незваротнасці імгнення.